بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 6 mwezi wa Ramadhan mwaka 1440, katika darsa risala ashru qawaid fi tazkiyati an-nafs, risala الشيخ الفاضل عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. مسingi ambayo akishikamana nayo muislamu ni sababu ya kuisafisha na kuitakasa nafsi yake. ikiwa tumefikia msingi wa mwisho, القاعدة العاشرة معرفة النفس، مجا كويليوا نكوي فهام نفسي. قال: ومما يتحتم في باب تزكية النفس معرفة حقيقة هذه النفس ومعرفة صفاتها ليسهل الاعتناء بها ورعايتها ومداواتها من الآفات التي تطرأ عليها. katika jambo ambalo ni lazima la wajibu katika mlango wa kuitakasa na kuisafisha nafsi ya muislamu, kujua uhakika wa hii nafsi, kuijua nafsi yake, kujua sifa zake hii nafsi, ili iwe ni sahali kwake yeye kuishughulikia nafsi yake na kuichunga nafsi yake na kuiponya kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na maafa ambayo huenda yakaingia katika nafsi yake. وقد وصف الله سبحانه وتعالى النفس في كتابه الكريم بثلاث صفات مشهورة معلومة. الله سبحانه وتعالى أميسف نفسي katika kitabu chake kitukufu kwa sifa tatu mashuhuri zajulikana. wa hadhihi sifat raji'atun ila ahwali nufus, na yataka tufahamu kitu kimoja muhimu ambacho wengi wetu wakati mwingine hukosea. hizi aina za nafsi zilizotajwa katika Qur'an zarudi katika hali ya nafsi, wala haimaanishi kuwa huyu ana nafsi ya aina hii na yule ana nafsi ya aina hii na mwingine ana nafsi ya aina ile. Nikizungumza hapa mbele mtanielewa. Kwa mfano, tutataja moja baada ya nyingine. Wahia sema an-nafsul mutma'inna, nafsi iliyotulizana, iliyo na utulivu. Haimaanishi kuwa kuna watu fulani wamepewa na Allah nafsi ya utulivu, kwa hivyo wao hawafanyi makosa, daima wako hivyo. Ushawasikia watu wakizungumza hivyo? Kuna nafsi za watu wengine mutmainna, kuna nafsi za watu wengine al-ammaratu bisu. Tamuona mtu afanya uovu tu ye kwa kuwa mpewa nafsi al-ammaratu bisu, mwisho utasema nadhulumiwa jamaa, da mimi napewa hii, yule ampewa ile, sio? Hizi zote aina tatu ziko kwa kila mtu, kila mtu anazo. Kwa hivyo ni hali ya nafsi, wakati mwingine ile ile nafsi ya wanautulivu, wakati mwingine ile ile nafsi ya wani nafsu lawama, wakati ile ile nafsi ile ile. ya wa amaratum bisu. Kwa hivyo ni hali ambayo yaweza nafsi moja kupitia kwa siku moja hizi tatu, kwa siku moja tu ikamuamrisha ovu akalifanya ovu, hapo hapo ikamlaumu akarudi nyuma, hapo hapo akapata utulivu. Zote tatu kwa siku moja aweza kuzipata. Kwa hivyo aina ya kwanza ya hali ya nafsi aliyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala, an-nafsul mutma'inna wa hiya allati tma'annat bil imani wa dhikrillahi ta'ala wa ibadatihi wa husnil iqbal. Na hii hali ya nafsi ni wakati nafsi inapotulizana katika imani na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na ibada na kuelekea vizuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama kala ta'ala, alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidhikrillah ala bidhikrillah tatma'innu alqulub. Wale walioamini na nafsi zao hupata utulivu kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Bila shaka katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala nafsi hupata utulivu. Na ndio kaona Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha tunapokuwa na hasira kujilinda na Allah kutokamana na shetani, kusema a'udhu billahi minash shaitani rajim. Kwa sababu unapomtaja Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja ile nafsi yapata nini? Utulivu. وقال تعالى يا ايتها النفس المطمئنه كايت نفسي iliyotulizana katika iman inapotolewa roho ya mu'min. Haya ndio maneno ya ayatuha an-nafs al-mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kwa hivyo ndio nafs mutma'inna kusudiwa hii iliyotulizana katika imani inaopata utulivu kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili ni jambo ambalo lampitia kila muislamu. Wewe waona katika maisha yako kuwa unaporudi kumtaja kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala wapata utulivu katika moyo wako. Na hili jambo kwa mfano sasa hivi tuko katika mwezi wa Ramadhani, wallahi kila mmoja ahisi katika nafsi yake utulivu anaupata, kwa sababu wengi katika watu waelekea katika kuisoma kwa wingi Qur'an. Kumaanisha lau kama ili jambo mtu atadumu nalo katika maisha yake, basi litakuwa ni sababu ya kumpa utulivu katika nafsi yake. Aina ya pili, an-nafsu al-lawwama wa hiya allati talumu sahibaha ala fi'lihi al-khata, ni hali ambayo nafsi humlaumu yule mwenye ile nafsi anapofanya kosa, au taksirihi fil wajib, au anapofanya upungufu katika jambo alilowajibishiwa kulifanya, au tafriqihi fi ta'a, au pia akafanya tafriq na upungufu katika ta'a, kama qala ta'ala fi surati al-qiyama wala uqsimu bin nafsi lawama. Kwa hivyo wakati nafsi inapokulaumu kwa kosa unalolifanya, ujue ile hali ambayo imegeukia nafsi yaitwa an-nafs al-lawama. Pale inapokulaumu nafsi yako kwa lile kosa ulilofanya, aweza mtu akafanya kosa kisha akajuta kwa nini lile kosa amelifanya. Sasa ndiyo hali ile ndiyo nafsi al-lawama, kule kujuta kwa nini mtu amefanya kosa fulani. An-nafs al-ammaratu bis-su, hali ya tatu ni nafsi inayomuamrisha mwanadamu kufanya uovu. Wa hiya allati tahuthu sahibaha ala fi'li almuharramat wartikabi alatham wa taquduhu ila mawatin almunkarat wa mawadhi' alradhilati wa tadfa'uhu ila fi'li alqaba'ih warradha'il. Na hii hali ni wakati ile nafsi inapomuhimiza yule mwenye ile nafsi kufanya ya haramu, kuparamia madhambi, yamuongoza katika sehemu za maovu na machafu, katika sehemu za mambo duni, na kumsukuma katika kufanya mambo mabaya na mambo machafu, mambo maovu, kama jaa fi surati Yusuf alayhi salam, wa ma ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Nafsi humwamrisha mtu maovu, na hili jambo kila mmoja alihisi katika nafsi yake, kuwa nafsi mara nyingi ya kuelekeza katika kufanya jambo ovu, katika taa ya kutia katika uvivu, katika mambo ya kheri ya kuvuta nyuma, mpaka upigane nayo uizoeshe. Kila mmoja wetu ahisi hili jambo, na ikiwa ataisikiliza nafsi yake akafanya yale maovu, basi wakati ule itaitwa nafsi yake katika hali ya nini? Al-ammara bisu, yamuamrisha maovu. Anapofanya lile ovu akajuta, kwa nini amelifanya lile ovu, sasa imegeuka hali, imekuwa nafsi al-lawama. Akarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kumtaja kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala, akarudi katika uongofu, sasa itaitwa nafsi al-mutmainna. Kwa hivyo ni hali ambazo zampitia mwanadamu, wala haijamaanisha hapa kuwa kuna watu wana nafsi inaitwa nafsi al-lawama, takuwa yeye wafanya tu kijilaumu tu, yeye afanya kijilaumu tu, sio? Alafu kuna wengine wa nafsi al-mutmainna, hao wafanyi madhambi, hao kwa nafsi al-mutmainna daima. Na kuna wengine wana nafsi al-ammara bisu, daima wafanya maovu. La, sio maana yake. Hizi ni hali ambazo zampitia kila mwanadamu, kwa nafsi yake iweza wakati mwingine kumwamrisha maovu, wakati mwingine yamlaumu, wakati mwingine yatulizana katika imani na taa. Fahadhihi al-awsafu ath-thalathatu lin-nafs hiya fi al-haqiqati ahwalun muta'alliqatun bin-nafs. Hizi sifa tatu za nafsi kwa uhakika ni ahwali, ni hali ambazo zimefungamana na nafsi. Walidhalika فَإِنَّ هَذِهِ الْأَحْوَالِ تَتَقَلَّبُ وَتَتَغَيَّرُ. Kwa sababu hiyo utaona hali kama hizi zageuka geuka kwa mwanadamu yule yule mmoja. بِحَسَبِ الْوَارِدَاتِ الَّتِي تَرِيدُ عَلَى النَّفْسِ, kulingana na yale yanayomjia, zile fikra zinazomjia katika nafsi yake. فَقَدْ تَجْتَمِعُ هَذِهِ الصِّفَاتِ عِنْدَ الْإِنسَانِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ بِحَسَبِ حَالِ النَّفْسِ. Hali hizi tatu zaweza kukusanyika katika siku moja kulingana na hali ya nafsi ya mwanadamu. Waqad daraba ahlul ilmi li hadhihi an-nafs amthilatan tubayyinu halaha ma'a al-insan, na wanawavioni wametupigia mfano wa hii nafsi, wakapiga mifano inaobainisha hali mbalimbali za nafsi kwa huyu mwanadamu. Liyasuhula tasawuruha ala almuslim, ili iwe sahali kutasawwar ili jambo kwa muislamu. Fayajtahida baada dhalika fi islahiha wa tazkiyatiha, awe atajitahidi baada ya hapo katika kuitakasa nafsi yake na kuitengeneza nafsi yake. Almithalu alawwal, hapa Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah ametaja mifano ya wanaovioni wawili. Wa kwanza ni al-Imam al-Ajurri Abu al-Husayn rahimahullahu ta'ala, na mfano wa pili ni wal-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, tilmidhu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Leo tutachukulia mfano wa kwanza, kisha mfano unaofuata insha Allah tutakuja kusoma katika kikao cha kesho insha Allah taala. Almithalu alawwal darabahu alimamu alajurri rahimahullah fi kitabihi adabu an-nufus. Alimamu alajurri ana kitabu kwa jina adabu an-nufus, ametaja huu mfano. Faqala wa ana umathilu laka mithalan la yakhfa alayka amruha insha Allah, sema na mimi nitakupigia wewe mifano haitafichikamana kwako wewe insha Allah, bimaana itakuwa wazi kwako wewe, utaelewa anachokizungumza. I'lam anna an-nafsa mathaluha kamathali al-muhri al-hasani min al-khayli, jua kuwa mfano wa nafsi ni kama mfano wa al-muhr. Al-muhr ni mtoto wa farasi, mtoto wa farasi itwa al-muhr. Asema ni kama mfano wa mtoto wa farasi mzuri, katika aina nzuri ya farasi. Aina nzuri ya farasi waitwaje? Nani ajua? Watoka wapi aina nzuri ya farasi, wajua? Ha? Au jini? Ujasikia? Aina nzuri ya farasi ya nani? Ha? Ana mabawa. Uko macho ya maota? Uko macho ya? Asikiliza vizuri. Al-hisanu al-arabi, Arabian horse, farasi wa Kiarabu ndiyo farasi bora katika farasi wote. Na sasa hivi huuzwa kwa mamilioni ya dola. Kwa mamilioni ya dola sasa hivi huyo mmoja. Lakini hafugwi kwa Waarabu. La kusikitisha. Aitwa Arabian horse lakini hafugwi kwa Waarabu. Kuna wengine wafuga kisha waje kuuzia Waarabu kwa mamilioni. Almuhimu wale ndio farasi ambao wamezoea hali nzito sana. Na ndio wana uzuri katika farasi wote. Wallahu a'lam. Tayib, kwa mfano ukapata mtoto wa farasi aina hii ambaye ni waghali mzuri mdogo hivi. Asema apige mfano wa nini? Wa nafsi. Kama farasi mtoto katika mbegu nzuri kabisa. Idha nadhara ilayhi an-nadhiru a'jabahu husnuhu wa baha'uhu, akitizama mwenye kutizama yule mtoto wa farasi afurahishwa na ule uzuri wake na namna alivyo mzuri yule farasi mdogo. Fayaqulu ahlul basirati bihi, wale wenye elimu wanaofahamu farasi asema la yuntafa'u bihadha hatta yuradha riyadatan hasana, mwenye farasi huyu hawezi kufaidika naye mpaka amfanyie mazoezi mazuri, sababu wale farasi ufanyishwa mazoezi wakafundishwa, mpaka amfanyishe mazoezi mazuri, amzoeshe vizuri. Wa yuaddaba adaban hasanan, na afundishwe adabu nzuri. Fahina idhin yuntafa'u bihi, wakati huo ndio yule farasi mtu atafaidika naye. Fayasluhu litalabi walharabi, ukitaka jambo lako basi atakuwa mzuri kwako kukusaidia kufuatilia jambo lako na kukimbia. Wa yahmadu rakibuhu awaqiba ta'dibihi wa riyadatihi, na yule anayempanda farasi huyo baada ya kufundishwa atashukuru mwisho mzuri wa zile adabu alizomfundisha na mazoezi aliyomfanyisha yule farasi. Fa in lam yu'addab lam yuntafa bihusnihi, wajuzi wakwambia asipofundishwa adabu huyu farasi kwanzia mdogo, basi hatonufaika yule mwenye farasi kwa uzuri wake yule farasi wa dhahir, wala bibahaihi, yule uzuri na urembo yule farasi humfai kitu. Wala yahmadu rakibuhu awaqibahu inda alhaja, na yule anayempanda hatomsifu yule farasi ule mwisho wake kwa yale atakayoyaona wakati anapomhitaji wataka kumpanda amsaidie chochote. Fa in qabila sahibu hadha almuhri qawla ahli an-nasihati walbasirati bihi alima anna hadha qawlun sahih, yule mwenye farasi akisikia maneno haya kutoka kwa wale wenye ujuzi akayakubali na kuyatendea kazi, basi atajua kuwa haya maneno ni sahihi. Fadafa'ahu ila ra'idin, akampeleka kwa mwalimu anayefanyisha mazoezi farasi. Faradhahu, akamfanyisha mazoezi farasi wake. Asema ikiwa atasikiliza atafanya hivyo. Thumma la yasluhu an yakuna ar-ra'idhu illa 'aliman bir-riyadha, lakini atakafahamu kitu. Usipeleke kwa mwalimu yoyote, awe ni mjuzi wa kufanyisha mazoezi farasi. Kwa hivyo mtafutie mwalimu ambaye ni mbora kabisa katika kufundisha farasi. معه صبر على ما معه من علم الرياضة أنا صبرا pamoja na ilmu aliyokuwa nayo ya kumfanyisha mazoezi yule mnyama. Fa in kana ma'ahu birriyadati wa nasahahu intafa'a bihi sahibuhu. Kwa hivyo akiwa na yule farasi akamfanyisha mazoezi akamuelekeza katika khairi yule farasi katika kile kilicho bora kwa yule ambaye atakayempanda basi atanufaika yule mwenye farasi. Fa in kana ar-ra'id la ma'rifata ma'ahu birriyada. Sikilizeni vizuri hii mifano kisha utajua nani anayekusudiwa mwalimu na nani anayekusudiwa farasi. Ikiwa yule mfanyishaji mazoezi hana ujuzi wa mazoezi, ndio kuona watu wengine wafanya mazoezi akitembea mkono uko chini, mmoja mkubwa mmoja mdogo, kumbe alikuwa akiinua smiti, zile smiti huko kilo 10 huko kilo 5 akiinua jikuta jijamaa hivi jikubwa, lakini upande mmoja mrefu upande mmoja mfupi, yani aliko proportional kwa sababu hajui kile kitu yakifanya. Yaani lafanya tu jitu. Kila kitu chataka elimu. Chataka uende kwa elimu. Sasa mfano wake ni kama mfano wa kufunza farasi. Pia usijifanye mwalimu wa kufunza farasi na huna elimu hiyo. Sasa ikiwa yule mfanyishaji mazoezi hana elimu. Wala ilma bi adabil khayli. Wala hana elimu ya adabu ya farasi. Afsada hadha al-muhra. Atamuharibu yule mtoto wa farasi. Wa ataaba nafsahu, na atajitaabisha nafsi yake. Walam yahmad rakibuhu awaqibahu, na yule atakayempanda yule hata sifu yule mwisho mbovu atakaoona pale. Waweza kumpanda akakurushia mbali chini, wamwambia ende akaidi, fanya hivi, yafanya opposite, kinyume na wewe unavyotaka. Kwa nini? Kwa sababu kule mwanzo hakufundishwa kisawa sawa. Wa in kana ar-ra'id ma'ahu ma'rifatu ar-riyadati wal adabi lil khayl illa annahu ma'a ma'rifatihi lam yasbir 'ala mashaqqati ar-riyada wa ahabba at-tarfiha li nafsihi wa tawana 'amma wajaba 'alayhi min an-nasihati fi ar-riyadati afsada hadha al-muhr wa asaa ilayhi wa lam yasluh lit-talabi wa la lil-harabi wa kana lahu manzarun bila makhbar. Ikiwa yule mfanyishaji mazoezi ana ujuzi wa mazoezi, ana ujuzi wa adabu za farasi, lakini pamoja na ujuzi wake huu akawa hana subra juu ya ile tabu anayoipata katika kumfunza yule farasi, hana subra, akawa apenda starehe, yani akichoka mwacha, akazembea katika kile ambacho ni wajibu juu yake katika kumtengenezea mazingira mazuri ya mazoezi yule farasi, basi atamuharibu yule mtoto wa farasi na atakuwa amemfanyia uovu, na wala farasi yule hatafaa kwa mtu kufuata kile anachokitaka wala kukimbia adui yake anapomfuata. Ikawa ni mandhar tu ya farasi, lakini hana ule ufarasi anaotakikana kuwa nao. Fa in kana malikuhu huwa ar-ra'id lahu, ikiwa yule mwenye kummiliki yule farasi yeye ndiye anayemfundisha farasi yule, nadima ala tawanihi yawma la yanfa'uhu nadam, atajutia kule kuzembea kwake siku ambayo majuto yake hayatamfaa. Hina nadhara ila ghairihi fi waqti at-talabi qad talaba fa adraka, anapotizama yule mwenzake wakati anapotaka kitu, amepanda juu ya farasi wake, ashapata kile anachokitaka, asharudi yeye bado. Wafi wakti lharabi kad haraba fasalima, na wakati wa kukimbia mwenzake ashakimbia ashasalimika, yeye farasi wake haendi kokote. Watalaba huwa walam yudrik, anapotaka yeye hadiriki. Waharaba falam yaslam, akimbia hasalimiki. Kullu dhalika bitawanihi wa qillati sabrihi baada ma'rifatihi minhu, yote haya ni jazaa ya kuzembea kwake na uchache wa subra aliyokuwa nayo baada ya kuwa alikuwa na elimu ya lile jambo na namna ya kulifanya. Thumma aqbala ala nafsihi yalumuha wa yuwabbiquha, kisha akaielekea nafsi yake ailaumu na kuanza kuitukana nafsi yake. Fayaqulu lima farratti lima qassarti, kwa nini umefanya upungufu katika hili jambo. لقد عاد علي من قلة صبري كل ما أكره. Kwa uchache wa subra yangu kila ninachokichukia kimeniregelea sasa. Wallahu almusta'an. Kisha akasema i'qilu rahimakumullah ilma hadha almathal watafaqahu bihi tuflihu wa tanjahu. Fahamuni Allah awarehemu elimu ya mfano huu, eleweni mtafaulu, mtapita. Kwa ufupi, yule farasi mdogo yule ndio nafsi yako wailea. Yatakikana uwe na ilmu katika kuilea nafsi yako katika taa. Pia baada ya ilmu uwe na subra, kwa sababu nafsi yataka muda kuzoea taa. Waweza kuanza wewe kwa mfano salatu tarawih, watu waswali, pengine labda swala ni ndefu kwako, ile nafsi ya kukataza umchoka, kaa fanya hivi, mara una miguu geuka hivyo geuka vile, sio siku ya kwanza. Siku ya pili wacha nitafute msikiti wa kidogo. Ukienda msikiti wa pili, ah, hii ndio yanifaa ile. Ukieti siku ya kwanza siku ya pili waiona pia hii nini ndefu. Kwani alhakumu takathur si Qur'ani jamaa? Qur'ani alhakumu takathur qul wallahu ahad. Kisha tushuka chini pole pole paka tufike qul wallahu qul farad nas bas. Kwani si swala? Swala ndio. Lakini je, ajiri yake huyu itakuwa sawa na yule aliyesimama kisimamo kirefu? Hawako sawa bila shaka. Yule ajiri yake ni kubwa zaidi, pamoja na kuwa huyo mfanya sawa. Hatusemi kuwa ni haramu swala azisihi, la. Hatuzungumzii wale ambao nafikiri sahihi za sambazwa video watu swali dakika 7 sitara, wale swala yao haisihi. Fiqhiyan swala yao haisihi bila wasiwasi. Wala usiona usiona, ah, lakini Allah ndiye anayekumu swala. Ah, tuzungumzie Allah kuhukumu ile swala. Sisi tuzungumzia fiqhiyan. Wale wote waswali ile swala ile bwana alivyo irji fasalli fa innaka lam tusalli. Nenda rudi ukaswali, wewe hujaswali. Na msishangae karibuni ikaigwa ile, maana yake imeenea hivi. Karibuni kuna msikiti fulani utakuta watu wafanya. Na zaidi hii yafanya na makhurafi. Kwa hivyo makhurafi tuwaonya, msiwaige makhurafi wenzenu waliokuja. Kwa kabisa tuwaambia, maanake haitasihi swala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kisha mtu aandikwe katika Guinness Book of World Record kuwa ameswali swala kwa muda mfupi kabisa. Yaani swala pia zapiganiwa Guinness Book of World Record. Guinness pombe hiyo. Wana kitabu, nafikiri ndio hiyo kampuni ya pombe, sio? Wana kitabu chao cha World Record. Sasa jamaa mpaka kwenye ibada pia wapigania watiwe kwenye world record kuwa ameweza kuswali raka 21 kwa dakika 7. Hebu zigawanye dakika 7 kwa 21 uangalie. Subhanallah, dakika 7 raka 21, alafu mwendapo mtatapika, sio utapika wale watu, maana yale ni kama mazoezi tu, si swala ile. Kwa sisi hatuzungumzii ile, tuzungumzia sala inayosihi, hata ikiwa ni fupi kiasi gani, ambayo yasihi. Kuna tumanina, yajuzu mtu kuswali, lakini hawi sawa yule na yule aliyeswali swala ndefu akawa na subra katika ibada. Ukiisubirisha nafsi yako, ukasubirisha nafsi yako, ukasubirisha, waijua nafsi namna unavyotakikana kuamiliana nayo, basi biidhnillahi ta'ala kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala watu watakapokuwa wamesonga mbele katika pepo ya Allah, na wewe uko pamoja na wao. Si waongojea kesho ukiona wengine wako mbele mbele na wewe uko nyuma huku wailaumu nafsi yako. Ndio mfano mzuri huu aliopiga al-Imam al-Ajurri rahimahullah ta'ala ya hii nafsi. Mtu achunge sana nafsi yake, usifuate katika kile inavyotaka nafsi, wewe ufuata tu. La, kuna mambo lazima uihadifu nafsi yako, haswa ya taa, uizoeshe nafsi yako kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha almathalu alawwal yuwaddihu fihi alimamu alajurri rahimahullah hala an-nafs albashariyya. Huu mfano wa kwanza alimamu alajurri rahimahullah abainisha hali ya nafsi ya mwanadamu. Wa annaha kalmuhri allati tahtaju ila riyadatin wa sabrin fi tarwidhiha. Ni kama mfano wa mtoto wa farasi ambaye ahitaji kufanyishwa mazoezi na subra katika kumfanyisha mazoezi. wa an yakuna ala ilmin bil umuri allati tuslihu an-nafsa wa tuzakkiha, na awe na ilmu juu ya yale mambo yanayoitengeneza nafsi yake na kuisafisha, bimaana azijue zile amali ambazo akizifanya nafsi yake itatengenea. Wa anna al-insan idha farata fi hadhihi al-ma'rifa, na mtu akifanya upungufu na kuzembea katika ujuzi wa kuijua nafsi na yale mambo ambayo yatakasa nafsi yake, fi hadha at-tarwid, na kujua yale mazoezi ya kuizoesha nafsi yake, fa innahu sayandamu fi nihayati al-mataf ghayatan nadam, kesho atakuja kujuta majuto makubwa kabisa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakati ambapo majuto hayatamfaa chochote. Kwa hivyo kabla ya kufika huko, hapa hapa duniani mtu aizoeshe nafsi yake katika taa, aielekeze katika mambo yanayoitakasa nafsi yake biidhnillahi ta'ala. Mfano unaofuata utaje kwa Ibn Qayyim rahimahullah, tutakuja kueleza katika kikao kitakachokuja, kisha itakuwa tumebakia na khatima kumalizia hii risala insha Allah ta'ala. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa barakallahu fikum.